جواب خرگوش نخجیران را. گفت یاران حقم الهام داد، مر ضعیفی را قوی رایی فتاد. آنچه حق آموخت مر زنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق بر او آن علم را بگشاد در. آنچه حق آموخت کرم پیل را، هیچ پیلی داند آن گون حیله را. آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شکست. زاهد چندین هزاران ساله را، پوزبندی ساختن گو ساله را. تا نتاند شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر زان علم بلند. قطره دل را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. چند صورت آخری صورت پرست، جان بی معنیت از صورت نرست. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجه خود یکسان بودی. نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز او کم است. جان کم است آن صورت باتاب را، رو بجو آن گوهر کمیاب را. شد سر شیران عالم جمله پست، چون سگ اصحاب را دادند دست. چه زیان استش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. وصف صورت نیستن در خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. عالم و عادل همه معنیست بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. میزند بر تن ز سوی لا مکان، می نگنجد در فلک خورشید جان.